Yesu naelewa. David Wanda. Nimeelewa mbona baba alirudi amechoka. Na kirudi nyumbani ya kutaka maswali. Na nimeelewa mbona alikuwa na kiatu pea moja. Alitaka familia ingare ya jinyime. Na nimeelewa mbona mama alimupenda. Kila siku wa muombea akagotiza chibuka. Nimeelewa mbona mama alimupenda. Baba na familia. Nikirudi nyumbani niwaambie nimekosa. Watanielewa aula. Aula. Nimeshinda tauni atapea nimekopa. Watanielewa.